Ми, білоруські емігранти, маємо свій змірений і добре запам'ятаний азимут, а місце нашого пробивання та нашої мети – Білорусь. І гетий азимут ми зовем азимутом серця. Залежно від нашого місця, цифри азимуту зміняються. І так, азимут з Австралії інший, чим з Англії, а я ще інший з Канади. Але мета залишається одна і та сама. Дорогі, родні, поняволені наш край. На хвалі свободи. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1954. Першая беларуская праграма выйшла ў шырокі свет 20 траўня, аднак беларуская секцыя пачала актыўную працу раней. Пра першую, так сказаўшы, беларускую акцыю на радыё вызвалення распавядае жонка першага дырэктара беларускай секцыі нашага радыё, доктара Вінцэнта Жугарышкевіча Раіса. Святкаванне 25 сакавіка 54 году было тады, калі беларуская секцыя яшчэ не была ў эфіры, але кіраўнік яе хацеў паслаць гэтую вестку праз іншыя секцыі радыёвызвалення, якія ўжо былі ў эфіры. І іншыя згадзіліся, але, як падавілася расійская секцыя, яна падняла пратэст, дамагаючыся ад амерыканскага камітэту, каб не допустил у эфир вестки про обвещение незалежности Беларуси 25 соковика 18 году. І тут почалося збагання Вінцэнта Жугарышкевіча з американським комітетом. І у виніку этого змагання американський комітет мусив уступити. Дик ось як. Радіовизволення почалося змаганням за прави на білоруському народу бути незалежними. І змаганням за те, каб гэтую думку можна було пустити у ефір. Таким чином, як розповіла Раіса Жугарышкевіч, доводилося змагатися за можливість пустити в ефір думки про незалежну Білорусь. Однак перемога у гэтым змаганні була ще недостатковая. Літерально, від самого першого дня білоруські програми «Радіо визволення» сутикнулися з головною і часом просто неодольною перешкодою – советським радіоглушенням. Гук глушилок на довгі годи став неодлучним акомпанементом передачу нашого радіо. Дорогі суродичі, ад вяков і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш ратыкі сявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа!» This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. П'ятые сутки у Гомелі протягує сухую голодовку протесту регіональний координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три з них він провів за кратами за акцію пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветерани війни у Афганістані Олег Вовчик і Олександр Комаровський накерували у Генеральну прокуратуру ліст у оборону предпринимальника з Волковиска. Так само було афганця Миколая Утуховича, який тримає голодовку протесту уже 75 днів. Ми не спинім висілку по лібералізації візового режиму для білорусів. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди проведення у Варшаві першого польсько-білоруського економічного саміту. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів те, що дагетуль не знайдені особи, які літось організували вибух під час святочного концерту у ніч на 4 липеня. Вы слухаете передачу 55 годов на хвале свободы. Зараз год 1955 у истории белорусской службы Радио Свобода.

Адразу з першого дня. Як выглядала процедура? Што вы атрымлівалі, ішлі ў студыю перад мікрафонам, як это? Ну, ўсё ж запісвалася ўсё на істужку. Тепер ж праграма ж была невялічкая, была ўсяго 15 хвілін. А і так здаецца, што там 15 хвілін. У той час 15 хвілін нам здавалася, што это тое, што цяпер можа 3 гадзіны. Хто тады от як вы прыехалі, хто працаваў? Можаце згадаць? Жугарышкевіч быў шэф, Сыч быў такі, апора была ўсёй службы беларускай. Некалі Запруднік далучыўся, я думаю, трошкі пазней. Мне здаецца, як я прыехала, яго яшчэ не было. Пасля ўжо і Цвірка. Што вам адразу далі тэкст і сказалі, ідзі, мікрафон чытай? Не, мы рэпетыцыі рабілі. Некалькі гадоў працаваў спадар Лімановскі. Ён быў фактычна толькі рэжысэр. Ён сам нагу не чытаў. Не, мы рабілі рэпетыцыі. Пісалі спачатку просто з копіямі, пад капірку, а пасля з'явілася такая сістэма «Дітто» называлася. Выдрукавалі, а пад ніз падкладалі такую сінюю паперу. І оно, значыцца, на другім баку все адбівалася. І пасля на такім, як на ротаторы, это адкручылі, все рукі былі да гэтага, вот, все былі брудныя ў тым сінім таким, як чарніла, нават горш. Із гэтых сініх уже паперу вы чыталі? Так, ну, уже як адматалі на ротатары, яны уже лепш былі. Сам працэс быў, пакуль это зробіш, то все былі. Это рабілі самі журналісты в редакцыі? Не, это вот это моя была праца. Яны пісалі, а я мусіла друкаваць. Пасля друкавалі, давалі редактору, редактор правіў, трэба было ще раз можа перадрукаваць, або давалі дараднику, дараднік казаў, не, гэта выкрэсліць, гэта дадаць, і зноў трэба было перапісваць, і зноў друкаваць. А зараз аўтэнтычны эфір 1956 году. Гаворыць карэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Зусім нядаўна у беларускай савецкай прэсе некалькі разоў успаміналася газета «Наша Ніва», што выходзіла ў Вільні ад 1906 да 1915 году і адыграла выключна вялікую ролю ў беларускім нацыянальным адраджэнні. У сувязі з актуальнасцей пытання аб цэне «Нашай Нівы» мы запрасілі да наша мікрафону аднаго з сучаснікаў і супрацоўнікаў гэтай выдатнай беларускай газеты доктара Янку Станкевіча з просьбай расказаць нам праўду пра хвальшаваную цяпер бальшавікамі нашую недалёкую мінушчыну. Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў? Мне 65 год. Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць. Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской работе того часу. Ага. Якія былі ваші дачыненні до нашай Нівы? У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское училище ў Ашмяне, я быў уже свядомы, значыцца ідэйны беларус. У восені того ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспондэнтам, а пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэнуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы. А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў? Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, брата Луцкевічаў, Лёсіка, Пімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых. Дзякую вам, доктор Станкевіч. Цётка Галіны Руднік, Барбара Вержбаловіч, мецца-сапрана Менскага опернага тэатру часоў Другой сусветнай вайны, працягвала спяваць і ў эміграцыі. Вось так дуэтам з Надзеяй Граде яна выконвала ў 56-м годзе песню «Магутнае слова». Магутнае слова, ты роднае слова, са мной ты на явею сне. Душа мне закрыла, новой, ты песен научила мяне. Загнанное слово, ты родное слово, ты крыўды няправды змагла. Хоть маюць сябе накладалі акопы, ты дарма жывеш, як жыло. Бясмертное слово, ты родное слово, гремі над радзімай зямлёй.